Esteu escoltant Plaça de Nou, el programa dels castellers de Mollet. Tornem a ser aquí, després de la mitja part i després d'aquesta cançó tan fantàstica de Cayo Malayo. Comencem amb coses de casa. És que m'havia quedat amb la cursa de muntanya, que ara estàvem comentant a fora, que, bueno, que és una cursa sèria de muntanya i no sé què, que segons com, home, pues que nosaltres no ens veu en forma com per poder-lo fer, però veig que hi ha una opció de fer la curta, de 5 quilòmetres només. N'hi ha una d'11 i mig, que és la sèria, diguéssim, i llavors n'hi ha una de més curta. Què, però s'haurà de pujar la mola o què? Por ahí es. Ondo, casi que mejor nosaltres. Farem... un avituallamiento, no? Comencem amb fer una petita valoració dels assajos nostres. Continua venint força gent. Sí, no, jo diria que no ens podem queixar. Han començat temporada i realment va haver-hi... El divendres va haver-hi un grup molt maco de gent. Sí, la veritat és que sí. Estic molt content de com anava l'assaig de divendres. Bueno, ja en parlarem, però... Sí, faltava gent clàssica i això, però hi havia molta gent nova. Sí, no, no, però s'està fent, s'està treballant. Hi havia gent que no es quedarà, però... De divendres el que podríem dir així com a cosa destacada és que va ser una espècie de monogràfic de Pilar, sobretot cap al final. Sí, això és una cosa que és un... Jo, per mi, tinc un palet a la tècnica, que aquest, cap de, aquest final d'assaig d'aquesta última tres quarts d'hora... Només Pilars, suposo que... Home, no sé, el Marc i el Guifré i el Joanet tindrien també les seves coses per voler-ho fer així, però com que era una cosa que no s'havia treballat tampoc gaire, el dels Pilars, no s'havia fet... Sempre s'havia fet un o dos Pilars, o a vegades fins i tot cap. Van dir, escolta, aprofitant que tampoc som... Veient la gent que hi havia. Hi havia gent, però faltava la Sílvia, faltava gent, faltava la Gisela, faltava gent per fer sobretot de terços, i em dic, escolteu, hi ha gent que s'ha de matxacar, el Javi, el Pep, etc. Hi havia més gent, doncs, escolta, aprofitem i fem també mitja horeta monotemàtica de Pilars, no? I és el que has de fer, al cap i al fi. Va haver-hi gent mirar d'espectadors que eren de Sevilla. Ah, sí? Hi havia un grup de quatre persones que eren de Sevilla, convidats pel Juanan, que també és només per afegir-lo com a comentari. I després també comentarem una mica així per sobre l'actuació de Moncada Marrampinyo, aquesta actuació que hem dit abans, actuació en què vam actuar amb dues colles, Rubí i Santa Coloma, nosaltres tres castells, tres de Magulla, quatre i tres de sis, sense cap problema, dos Pilars... Es va estrenar la... No es va estrenar, va pujar de cotxadora la Irache, no? La Irache, que ja havia estat estrenada, no es va estrenar. El passa és que feia temps que sí que em sembla que no pujava. Sí, plaça, feia temps que no pujava. Sense cap problema. Castells de Santa Coloma, des de feia molt temps que no tirava tres castells a plaça. Sembla que em van dir 2003. No sé si estic d'això, però no sé, m'han dit 2003, és que ho trobo molt. Van 20 de 70. Sí, pot ser, perfectament. Castellers de Santa Coloma, l'any passat semblava que començaven a haver-hi bastanta gent, es veia bastant animat, però a les actuacions, tant a les que feien en plaça pròpia com les que van venir a fer aquí a Mollet, doncs si podien fer dos castells ja estaven contents. La veritat és que van celebrar moltíssim quan van aconseguir descarregar un 4-6, per exemple, com a millor castell en una actuació, i completaven l'actuació en Pilars, però se'ls veia això, com si haguessin recuperat el potencial de convocar gent, no? I, francament, aquesta actuació que vam fer a Marrampinyo, amb nosaltres i amb els castellers de Rubí, vam fer la mateixa actuació que nosaltres. Mm-hmm. 3, 4 de 6 i 3 de 6 amb Agulla. Sí, al principi Pilar d'entrada i després Pilar aixecat per sota de sortida. O sigui que, bé, és una colla a la qual Mollet li tenim un especial carinyo, no sé per què érem aquelles colles de l'Eix del Besòs, que hi havia els de Moncada, Mollet i Santa Coloma, que havíem actuat moltíssimes vegades junts. Era una colla que quan nosaltres teníem un parell d'anys o tres anys, ells ja celebraven el desè aniversari, perquè era una colla de les més antigues d'aquesta part, d'aquesta zona, i, bueno, no sé, tu vas néixer a Santa Coloma. Bueno, és una colla la teva camisa la porta sempre tan descolorida que sembla Santa Coloma. Va deixar d'actuar durant un temps i després vam voler tornar a recuperar els castells i estan fent molt esforç per per tirar endavant. Molts anys, porten així, sí, lluitant per intentar tirar endavant. I, en fi, una colla, un poble que realment és molt complicat, encara que sigui una ciutat amb molta gent, perquè té molts milions de persones, o sigui, molts centenars de milions de persones, la veritat és que és un puesto on no han enrelat, no els castells. La història de la colla de Santa Coloma ve de l'avi Porta, un personatge amant dels castells, que era de Santa Coloma i que pertanyia a la colla dels castellers de Barcelona, i que va formar una colla a Santa Coloma en el seu moment, que això ha tingut alts i baixos, però que és com entranyable, no? per nosaltres, repeteixo. Bueno, d'aquesta actuació... Sí. Molt contents de que Santa Coloma aixequi cap i que torni a... Sí, recordo el primer, em sembla que va ser el 3-6 amb el Pilar, que jo que el van patir, me'n recordo descarregar del Pilar, el segon en Sala Guerra, que estava patint i el van descarregar i, hòstia, estaven... Eufòrics. normal. Sí, me'n recordo al final de l'actuació, jo que els veus són eufòrics, i jo tenia el dubte, perquè l'any passat, quan vam actuar amb ells, me recordava que havien fet tres castells i un Pilar. Diu, no, vam fer dos castells dos, i un Pilar. Dos castells, llavors, sí. Llavors, dic, ara entenc aquesta eufòria, i em va comentar que és l'any 2003 o 2006 no tirava tres. No descarregaven tres castells en una actuació. El contrapunt potser va ser Castellers de Rubí, els hi va caure un 3-6. Amb l'agulla. 3-6 amb l'agulla. I l'actuació va estar parada un momentet pel tema de les ambulàncies. 3-6 els hi va caure. 3-6, sí. Això és el que havia llegit abans. Però... Un momentet llarg. Llarg. Bueno, si no hi ha més, fem una petita pausa i entrem en l'entrevista. Bueno, ara sí, entrem en l'entrevista de Jessica Delgado González, sí, cap de canalla de Minyons de Terrassa, aquest any. Sí. Val a dir que Jessica va néixer el 1982 i que quan tenia entre 12 i 13 anys va entrar a la colla de Castells de Mollet. Sí. Va entrar arrossegada per un casteller de Mollet que es diu Rebollo. Sí, que ja fa molts anys que no hi és, però havia sigut un home molt emblemàtic també aquí a Castellers. Ell i la seva família, perquè estava ell, la Montse, la Mireia, la Marta també hi era, i la dona del Rebollo, també el Florenci. Va estar durant molt de temps fent de baix i les seves filles, doncs, una estava de contrafort, l'altra estava d'agulla, l'altra estaven a la pinya, o sigui que... Pues van amb, tota van una família castellera. Van a menjar mica en mica, fins que va aconseguir que la meva germana, concretament, perquè jo sóc el seu tiet, la va aconseguir portar a Castellers de Mollet i també va ser la que va fer que jo doncs, entrés també a Castellers de Mollet, no? O sigui, sí. Primer de transportista per portar-la amb ella i després sí. Ja et vas integrar. Sí. Tenim dades, quan vas entrar a Castellers de Mollet? Pues, em sembla que el 94, com hem estat mirant abans, sembla, jo diria que el 94, així quan tenia 12 o 13 anys. Porta 18 anys fent castells, sí. Déu-n'hi-do, dels quals pues fa uns quants anys que ens va deixar, sí. I va anar a apostar, no?, per una altra colla, una colla més gran. Sí, aquesta deu ser la sisena temporada que estic als Minyons, pues fa 5 o 6 anys. Sí. Bueno, pues portem una bona mitja, o sigui, de 18 anys, ja suposo que mica sí. En mica s'anirà trencant aquesta mitja, però bueno, de 18 anys, 6 anys, amb Minyons de Terrassa i, sí. I la resta amb nosaltres, pues encara queda una part de Jessica aquí a la colla nostra. Sí, no? Molta, molta part. La seva trajectòria castellera, per simple, una matemàtica molt simple, el doble de temps ha estat a Mollet i la resta, o sigui, ha estat 12 anys a Mollet i 6 a Terrassa. Amb el teu pas per Castellers de Mollet has ocupat diversos càrrecs. Sí. He estat... quan vaig deixar de ser canalla vaig continuar amb la Sílvia com a tècnica de canalla i això. Llavors vaig passar a estar a Troncs, quan el Ton era cap de colla. Llavors vaig tornar a estar a canalla com a cap de canalla i després vaig estar de segona cap de colla amb el Berna. Te'n recordes del teu primer castell? O de... Sí. Sí? Sí. Pujaves un 4 de 5 a les Caves. Les Caves, aquelles Caves rondella. Un 4 de 5 en pinya. Un 4 de 5, ostres, mare meva. No serà el que a la Rosa se li van baixar els pantalons, no? No recordo tant, però sí. I feies de? De dosos. De dosos. A sí. Castellers de Mollet has passat per dosos. Sí, per quarts. Ja i està. Per quarts. Sí. I un terços quan Castellers de 6, no? Sí, sí. Per sí, quarts a Castellers de 7, no? Molt bona trajectòria a Castellers de Mollet. Sí. Val a dir. Home, una de les anècdotes o de les coses curioses és que jo recordo que a la Jessica no li agradava gaire fer pilars. No. I que la cura va ser no quieres caldo, pues toma tres tazas. Toma tres tazas, no? No m'agradava gaire fer pilars i haig de dir que ara, en els últims anys i això, ara no perquè estan com a tècnica de canalla i això no, però l'any passat que anava molt a l'assaig de pilars i això, vaig descarregar molts pilars de signets a quarts. Sí, que si no volia caldo, pues... Sí, pues vaig aprendre una mica. Bueno, 6 anys a Minyons de Terrassa, Déu-n'hi-do, també són és temps ja, o sigui... consolidada dintre de Minyons de Carrem de Terrassa, perquè al ser cap de canalla val a dir que un càrrec a Minyons de Terrassa, suposo que a les colles grans tampoc és tan fàcil accedir-hi com a lo millor a una colla petita, no? Segur que no. I més un càrrec d'aquest. Jo crec que ha sigut... Normalment no funciona així, però jo crec que vaig entrar i el Falcato va ser el que em va dir necessito ajuda a canalla, jo estàs sempre a les ajudes de canalla, vine a ajudar-nos. Vaig començar a ajudar-los i les circumstàncies al final pues, vine et ficant més i al final pues, estic allà, no? Al davant de l'equip de canalla. Sí, val a dir que abans d'estar de camp de canalla has estat també com a ajudant directe, no? Sí, dels 6 anys que porto només la primera temporada no vaig estar de tècnica, de res. La resta ja vaig estar. Sí, que no, realment és un repte que, o sigui, ja val a dir que Jessica Delgado, com la coneixem aquí a la colla de Castell de Mollet, és una persona ambiciosa també, que sempre li ha agradat estar en el meollo, i si aquí va passar per càrrecs del tipus que ha dit, no?, de canalla, tronc, sempre la part tècnica. Sí, sí, sí. Pues a Minyonso és... No només va anar a fer castells grans, sinó també va anar a ficar-se dintre del... A treballar, vaja. Dintre a treballar del cor, del cor de Minyons, no? Bueno, al final és que tant colles petites com grans funcionen una mica igual. Tu estàs allà cada dia treballant, i si al final estàs allà, no hi ha cap altra manera que ficar-te al davant. Exacte. A part d'estar com a càrrecs tècnics, tu també pujaves als castells. Sí. Quines posicions has ocupat? A Mollet? No, a Mollet no, a Terrassa. A Terrassa, ja... quarts. Quarts de Castells de 8, quins de Castells de 9. Déu-n'hi-do, ja Castells de 9 i tot. Bueno, era una pregunta que tenia per després, però bueno, ja la farem després. Bueno, i una posició que suposo que amb Mollet no la podies fer, que era estar al folre, no? I les manilles. Haig de dir folres, que, manilles... tot i que anar al tronc de Castells Grans, fer de quin de Castells de 9 m'agrada molt, m'encanta. El que més m'agrada i amb el que més disfruto és anar de cross a les manilles. Ah, sí? Sí. Déu-n'hi-do, també es remena allà, eh? Sí, és com la sensació d'estar al tronc, però molt acompanyada. Bueno, ara com a cap de canalla, millor actuació d'aquesta temporada? La que hem fet? Sí. Bueno, hem fet 3 de 8, 4 de 8, 2 de 8. O sigui que com a cap de canalla ja has descarregat 3... Sí, hem fet 3 castells de 8 i hem fet el 2 de 8... I, bueno, igualment, com a cap de canalla, no es valoren les coses amb la millor actuació, perquè a vegades no necessites fer un castell molt gran per saber que les coses t'estan anant bé. Si no, només que hi hagi molt recanvi de nens, que puguis estrenar nens nous i això, gairebé que... Quasi que és més important això que no la resta. Perquè si jo puc fer ara un 3 de 9, però un 4 de 9 tenint 4 nens, però puc fer un 3 de 8 i un 4 de 8 tenint 10. I amb una altra pregunta, sí, amb número, si no sé si la sabràs de memòria, el número de nens, de la canalla de Minyons? Què tinc? Sí. 37. 37 nens, Déu-n'hi-do. Sí. Haig de dir que aquest any, dels que jo porto Minyons, dels 6 que porto, és l'any que més canalla tenim. I que tots aquests, la majoria són bastant nous de finals de l'any passat o de principi d'aquests. Llavors... Està bé, està molt bé, però tenim un hàndicap i és que són molts nens nous que estan al mateix punt. Encara no estan en un punt d'arribar a Castells de Nou. Sí, millor actuació de l'any. Em sembla que també, conjunt amb Vilafranca, Vilafranca també ha tirat el 3 i el 4 i a la Torre. Però Vilafranca ha fet el Pilar de 6, ja. Nosaltres sí, no. Les dues millors actuacions fins ara de l'any són tant de la Jove com de Minyons, com de Vilafranca com de Minyons de Terrassa. L'únic que Vilafranca ha fet el Pilar de 6. Sí. Més coses. Jo et volia preguntar, encara que siguis cap de canalla, continues pujant als castells o et quedes a terra dirigint el... No, continuo pujant als castells. Vull dir, els tècnics de troncs i això sí que... Però Els tècnics de tronc, per exemple, de Minyons, s'intenten treure dels castells, però al final no es pot. Vull dir, hi ha castells que no es pot. Prou que ens costa, per exemple, nosaltres actualment al cap de colla, va les manilles, va els folres, des de fa molts anys, i prou costa ja substituir una persona així com per... És complicat. Ja, ja, ja. Bueno, jo et conec i sé que tens un caràcter en el castell que... Vaja, que no crec que deixis de parlar i de donar instruccions mentre tu, encara que estiguis en el tronc, no? La canalla dels veus, els vas mirant per aquí per allà, vinga, va, vull dir, encara fas això... Ara no, perquè ara se'm fa més complicat perquè evidentment estic més lluny. Per sobre meu hi ha els quins. La canalla està un pis més amunt, vull dir, no. I a més que... Potser ara ja soc més partidària d'instruccions abans del castell, poques, perquè havia... Això és entrenador d'alto standing. El que han de fer ja ho saben, i jo puc dir una cosa, però al revés, normalment per tranquil·litzar o per tal, però no per... El que ha de fer ja ho sap, i si no li surt, doncs és perquè no pot. Quants ajudants tens a l'equip de canalla? Som 7. 7 ajudants. Déu-n'hi-do. Bueno, 6 i jo, eh? Vale, un equip de 7 persones. Sí. 7 persones. La Franja... Sí, mà dreta? Tens mà dreta? Sí. Sí. Pot dir el nom? Sí, el Guillem Comas. El Guillem. El que... Sí. Bueno, bàsicament perquè dintre del 7 hi ha el Guillem, per exemple, que és un noi que fa de terç, però havia estat en Xaneta i acotxador de la colla dels Minyons fa 2 anys. De fet, el Guillem és el germà de la Maia, que la Maia sí que la deveu conèixer. Ah, sí, home. Sí. Home, és difícil no conèixer aquesta persona. I doncs fa molts anys que fa castells i que puja i que ell ha estat canalla. Simplement per això, perquè els altres tècnics pues, o són joves que fa poc que van ser canalla, però no, la part tècnica potser no la dominen tant, o són, hi ha un parell que són més tipus esplayeros, saps? Que porten un altre vessant. La vessant més didàctic amb els nens, no? Sí, o amb els pares, la relació amb els pares també, és que és una mica... Hi ha una mica de tot. Clar, no? Nosaltres a l'assaig el dividim en diferents espais, no només fem una prova. I diguéssim, cadascú s'encarrega d'una prova diferent. Si em permets, a nivell d'edat, has dit 30 i... 37. 37 nens. Quina franja d'edat més o menys tenen? Lo de la franja és una mica relatiu, eh? Però com a molt fins als 14. O sigui, és dels 4 o la de que comencin fins als 14. Això sí... Nosaltres, no tots els nens que estan a la colla pertanyen a l'equip de canalla. Únicament pertanyen a l'equip de canalla els nens que, independentment de que pugin o no, tenen ganes de treballar i venen a l'assaig per treballar i s'enfaixen i volen, independentment... Hi ha nens que no tenen la condició física per pujar, però volen treballar i fan el que els dius i estan a l'assaig i venen cada dia. Jo volia fer un incís, ara que heu dit de l'edat, perquè em vas comentar, sembla que tu fa ahir o abans d'ahir, quan ens vam veure, que la jove de Valls va estrenar un nen amb un any i mesos. Amb un pilar. Un any i mig, un pilar de 4. Un any i mig. Però aixegat per sota o no? No, espera, és curiós. És que és el fill d'una sisena, el nen, que... La Tami, sembla que es diu. I llavors van fer un pilar familiar. I era el pare anava de segon, la mare anava de terça, i el nen amb un any i mig... Anava d'enxaneta i llavors, bueno, el va haver de pujar i fins i tot es va haver de deixar anar a la mare per aixecar-li la mà perquè el nen fes l'aleta. Llavors el nen estava dalt allà llepant-se el dit, quan la mare li va donar la mà perquè baixés, va dir, és que sap pujar però no sap baixar. I llavors el van haver de baixar, doncs baixat per sota, perquè no sabia baixar. Però amb un any i mig, Déu-n'hi-do, només volia fer un incís perquè m'ho va comentar. No, és que la pregunta t'anava per això, el nen més petit que teniu, que puja, diguem-ne, quina edat té? Ara? Ara mateix, sí. Bueno, ara no són tan petits, però normalment als 5 anys és que els nens dels... A l'equip de canalla tenim nens de 4 anys i a vegades apareixen i anem de 3 i això, però dels 4 als 5 anys és quan els nens fan un canvi i que realment pugin és cap allà als 5. A vegades s'han donat casos de, no sé, l'Anna Bové, que és una nena que és l'aixecadora del pilar i fa tots els castells d'usos i això, ella em sembla que el seu primer pilar de 6 el va fer en 5 anys o en 4 anys. Vull dir que ja hi ha hagut casos així, però normalment fins als 5 o 6 no hi ha aquest canvi. Permets fer una petita enquesta ràpida de 10 preguntes? Una bateria. Sí? Vale? Sí. Una resposta ràpida, vale? Sí. Farem la primera. Va. Un castell. El 5 de 9. Un color? El Malbar. Dues colles? Minyons i la Jove de Tarragona. Una pel·lícula? Braveheart. Braveheart. Un menjar? Macarrons. Macarrons, això és típica canalla, eh? Típica canalla, eh? Un hobby? Castells. Vale, ara tres o quatre noms. Un cap de colla emblemàtic al món casteller. Uf, el Nani. El Nani. Nani Matas. Vale, un... Com si no. Un nom de la teva canalla. Anna Bové. Un nom de castellers de Mollet. Juan de. Molt bé. Ara és quan de dir que s'ha posat per mella, Juan. Sí. No, no, m'agrada aquesta resposta ràpida. Una altra cosa que volia... Et queda alguna de Castellers de Mollet? Molt, em queda molt. Sempre... Alguna anècdota d'aquí de Castellers? Ui, moltes, no les acabaria mai. Jo sempre... Vull dir, és que aquí he disfrutat i, de fet, encara ho trobo molt a faltar, però a mi continua sent la meva família. Jo vaig anar allà per circumstàncies que es van donar i això, però sempre que puc, que tinc un moment, continuo passant per aquí. I és més, jo quan vaig allà, quan estic allà a Minyons, sempre els dic, on vaig el 3 de 10? Havia sigut el meu primer cap de canalla. Sempre els dic, vull dir, moltes coses. El Toni també va estar allà. Sí. En Minyons de Terrassa. Hi ha hagut vària gent, no? Vària noms d'aquí de Castellers de Mollet que han anat a Minyons de Terrassa. Home, com... A Minyons del Toni Sánchez se'n recorden molt, perquè, clar, va ser un baix del 3 de 10, i no n'hi ha tants. Em sembla que n'hi ha... Déu-n'hi-do, eh? Vale, per la nostra audiència, que no sàpiga, el Toni Sánchez va ser el fundador de la colla de Castellers de Mollet. Sí. Un nom molt emblemàtic dintre de Castellers de Mollet. Sí. Una altra cosa. Quin castell que has fet amb Castellers de Mollet recordes? El millor que recordis, el que més t'agradi, el que més hagis gaudit? El 2 de 7, que n'hi vam carregar. Ah, que bueno. Els dos intents... Uf, els dos intents desmuntats, perquè la neta es va agafar. Uf, com la neta t'estigui escoltant. No, la neta t'està escoltant. T'està escoltant, doncs. I ara és quan el Facebook farà plac, la neta. Sí, perquè aquest castell és que ella també el recorda moltíssim. Val a dir que ella també el recorda moltíssim. Quina opinió et mereix el concurs de castell, que estem en any de concurs? A mi, sí, la veritat és que a mi no m'agrada, però no m'agrada... Moltes vegades es comenta en el món casteller que si els Minyons no són competitius i no sé què, i jo haig de dir que això no és cert, sí que ho som. Ens agrada sortir de Sant Fèlix amb millor actuació que a Vilafranca. El que no ens agrada, o jo parlo per mi, és el format del concurs. Jo no estic d'acord amb que la gent hagi de pagar per anar a veure castells, que te'ls facin mirar des d'allà dalt de la grada, quan els castells representen una altra cosa, és estar allà, fer pinya, tots junts... Llavors, tampoc m'agrada el sistema de puntuació del concurs, que qui valora que avui en dia un 5 de 9 carregat val més punts que un 2 de 9 descarregat. A mi això em sembla una borrada. Sí, sí, és... No sé, diverses coses així que no... Sí, bueno, jo suposo que també, precisament, Castells de Mollet mai s'ha caracteritzat, no?, perquè li agradi el concurs, encara que mai ha pogut anar-hi, no?, perquè no, que sempre s'han fet sondejos, no?, de si t'agrada o no t'agrada el concurs. I... No, però hem participat al concurset de Torredembarra. Sí, hem participat perquè la tècnica ho va decidir en el seu moment i... La veritat realment... és que el format és radicalment diferent, és en una plaça, tothom pot fer pinya, no s'ha de pagar, com deies tu, el sistema de puntuació tampoc ho sé, però suposo que s'ha d'establir una espècie de... d'acord entre la gent per puntuar-ho. Jo el vaig trobar molt diferent, el concurset. A més, no sé, en la nostra participació vam quedar penúltims. Podíem haver quedat últims. Sí, si no va ser perquè se li va caure el Pilar Caminat a... No, va ser per... Sí. Va ser una... Torraires qui va quedar. Sí, que es van tastar en fer el Pilar de 5, que nosaltres vam anar fins i tot a fer pinya i a col·laborar amb aquesta pinya i els hi va caure aquest Pilar. Sí, tampoc m'agrada que les colles... vulguin fer coses per sobre de les seves possibilitats. Per quedar davant de la... Que no són només les grans, que les petites ho fan pitjor moltes vegades allà en el concurs. Sí, de vegades hi havia colles que feien patir molt. Recordo la nova del Vendrell, que amb una pinyeta de dos cordons intentava una torre de set, que deies, aquests es mataran, no? Una bastant... Si jo sàpiga també una altra cosa, que és per quan els castells de nou? Uf, per quan arribin, però espero que pel juny. Sí, que ara estem en castell de vuit i... Però ja veurem, eh? Juny a Festa Major, se suposa que... Festa Major és a principis de juliol, de Terrassa, sí, no? Sí, espero que puguem fer el 3 de 9 abans, ja veurem. Algun objectiu marcat? Per mi, el 5 de 9, que fa molts anys que no... Abans que el 3 de 10, abans que tot això, s'ha de passar pel 5 de 9. Per la cap de canalla, el 5 de 9. Això ho apuntarem perquè procurarem, estem fora de temps pràcticament, ha sigut molt curt aquesta hora de ràdio. Procurarem que cap a final de temporada que tenim, que veniu a la nostra diada, puguem entrevistar el cap de colla Se'ns s'ha acabat el temps, senyors. Ens hagués agradat tindre una mica més de temps. Molta gràcies, Jessi, per haver vingut. A vosaltres per convidar-me. Molta gràcies a tothom, gràcies a tot l'equip de ràdio, en Dani. Dan. I fins la setmana que ve. Molt bon vespre a tothom i el que vulguin que s'escolti dissabte. A reveure. Adéu-siau. Adéu.